Seguim aquí al Calimetal. Aunque no lo parezca, estamos aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y som. Después de 15 minutos de... No, 15 minutos, de buena música. Bueno, 15 minutos. No, hombre, no, si han sido 8 solo hoy. 8 de la primera hora. Ah, bueno, vale. 6 de Seek and Destroy. Vale, va, venga. Que està coleando. 15 minuts. Encara està en la nostra ment aquest Seek and Destroy. Bueno, 15, no, 14. 14, 14 minuts. Més o menys. Doncs seguim amb les peticions que ens van arribar durant la quedada, perquè en van ser moltes i avui no les escoltarem totes, eh? Ja ho diem. Tot se dedica a aquesta petició de la Débora. És impressionant, aquesta cançó, eh? És boníssima. És pedazo de carne. És un tros de carn. És un tros de carn. Ella no, eh? No, ella no. Que no es pensi. El Meatloaf. El Meatloaf. Que literalment vol dir tros de carn. Tros de carn. Un tio que va néixer el 27 de setembre del 47, o sigui que ja té els seus anyets. Déu-n'hi-do. Ja té els seus anyets. L'any 93 editava el Bout Out of Hell. Es va canviar. Número 2. Número 2. Sí, clar, perquè és que el tio és molt bo perquè... Michael Lee Adai. És el, aquest és el... El nom que té ara, no? El nom artístic. Vale. Perquè el tio es veu que es deia Marvin. Ui, madre mía. Vale. I què passa? Que de petit va fer un anunci de Texans, de la Levis. Vale? I li deien... Pobre Marvin. Pobre Marvin, el gordito, que no puede llevar Levis. I es veu que va odiar el nom de Marvin, tio. És normal, o sigui, que pobre noi. Que cruels pobre que som. Pobre Marvin. Que cruels que som quan som nens, eh? Cruel, sí. Doncs aquesta era la posta de la Débora, el Life is a lemon and I want my money back. La vida és una llimona. Y medio limón, y dos limones y medio limón. Sí, también el hombre ese también. També es va... Combate. També es va forrar amb el tema. Però bueno. Anem amb una altra petició. Ens arriba de la mà de la Sara, que també estaria tan dreta aquell dia, eh? Sí, tio. Perquè ens ha demanat un tema molt, molt tendre, molt maco. Però bueno, és un dels D'un disc que vam dir que no posaríem res. Però com que és una petició, ho posem. Home, tenim que fer excepcions, tio. Després de... la nostra gent, sempre... Sí, per això, perquè és la nostra gent, i ens escolten i ens fan créixer i li hem de posar el que ens demanin. Però no havíem posat res encara del Chinese Democracy, el nou treball del Guns N' Roses, un àlbum que han estat 13 o 15 anys per fer-lo. Perquè, sincerament, no ens va agradar. No, és que... Perquè després de 15 anys jo m'esperava... No, 13, em sembla que era. 13, sí, entre 13 i 15. Jo m'esperava que un bombazo. Un bombazo de la hòstia, però... Pues no. No li vaig trobar, però bueno. Però bé, ens ho demanen i nosaltres com a bona gent que fem un programa i... Hacemos un programa para vosotros, para ustedes, sí. Para el público. Para todos. Que bé quedem. Doncs l'hem de posar. This is love. Som-hi. No, this is love no, tio. This I love. This I love, bueno. Eso que yo quiero. Jo me confonen amb una altra. Os queremos a todos. Os queremos. I'd seen it in her eyes, though it might not be wise, I'd still have to try, with all the love I have inside, I can't deny, I just can't let it die, cause her heart's just like mine, and she holds a pain inside, so if you ask me why, she wouldn't say goodbye. Somewhere inside there is a special light still shining. Joan, apaga l'encenedor, que no es pot. Arre, mechero. Que no es pot estar amb un encenedor aquí dins, tio. Todo mechero s'arriba. Que maca, eh? És molt maca, tio. M'agrada la cançó. Està molt xula, però li posaria un... algo. Un algo, eh? Una mica un més algo. De canya. Pensava que li anaves a posar nota. El que sí, bueno, com a Rafa Bassa. Com a Rafa Bassa. Aquesta cançó, dintre del disc, el Chinese Democracy, és la que més m'agrada. No, sí, és una gran baladeta. Perquè és una baladeta molt collonuda, amb una veu impressionant de l'Axel, però clar, després de fotre aquest xorro de veu que fota... Ahir entra una guitarraza ahí. Una guitarraza ahí. El Bumblefoot, el guitarra solista que tenen ahí, és canyó. Però bueno... Però un gran tema, un gran tema que va triar la Sara. Li poso un 8 sobre 10. I et comentava això de que pensava que anaves a posar-li nota com el Rafa Bassa, perquè és que et vull comentar una cosa. Digue'm. Te'n recordes que fa 2 setmanes vam comentar que el Rafa Bassa, a la pàgina web del Rafa Bassa, havien fet la crítica del DGM, que li havien posat un 4 sobre 10. Quan ho vam mirar nosaltres estàvem un 6 sobre 10. Va pujant. Torna-ho a mirar, perquè ara està amb un 7,75 sobre 10. Ei, tio, a cada setmana escolta una cançó o què? D'aquí 2 setmanes el tio tindrà un 15 sobre 10 al DGM. No ho sé què fa aquest tio, però és impressionant. És que... A veure, o sigui, cada setmana anem pujant la puntuació. No sé. Jo crec que escolta una cançó cada dia. Sí, o mitja. I llavors, quan l'has escoltat sencera, dius, oi, pues no està tan malament, eh? No està tan malament, m'agrada. Diu, hòstia, no em trapa del tot bé, però pam. Ei, amic, no facis un comentari fins que no l'hagis escoltat prou bé el disc. O potser és que li han fotut moltes tocades i ens ha escoltat a nosaltres, que li han fotut el toc, eh? Jo crec que sí. I vam dir, ei, que no està tan malament. Que no està molt tan mal. Que no em toquis, eh? T'imagines que posa a peu de la pàgina web comentaris de Calimetal. Gràcies a los comentaris Calimetal me di cuenta de que estava equivocado. Home, si és així ho podria posar, que ens donaria bombo. Permetríem. Doncs anem amb una altra petició. Sí, aquesta és de la Laura. Laura García ens demana... 3 noies per començar la segona hora, molt bé. Hombre, és que hi havia molta noia, eh? Sí, tot aquest mite de que el heavy és per a hombres... Mentira. Res. Mentida, cotxina, podrida i tot el que vulgueu. I tot que faci molta pudor. Exacte, eh? O sigui, però moltes noies, i clar, si ens demanen temes... A més, molen. Nosaltres els posem. Ens ha demanat un tema d'uns suecs. I què fan els suecs? Molt i molt bé. I tenint noms raros. També, a part. El grup es diu Bloodbath. Sí, amb el Michael Affler. Ackerfeld. Ackerfeld, que és el cantant d'Opet. Sí, també. Que un altre dia escoltarem una d'Opet, ja ho aviso ara. No me avises cuando lo hagamos. Te la encontrarás de sorpresa. Pir Sodomizer Eriksson, sí, a la guitarra. M'encanta el sobrenom. Anders Blackheim Nostrum, guitarra. Bueno, nosaltres tenim el bateria de Apax. Te'n recordes com li vam posar? No ho recordarem. Escolteu el programa, si voleu. Escolteu el programa número 50. I el Jonas Ries al bajo, Rengse. I el Martin Axenrod. Bueno, i una cosa que m'ha sobtat molt és que amb aquesta banda, el Bloodbath, el Michael Ackerfeld va estar un temps que va deixar la banda per centrar-se en Opeth, i qui el va substituir? Cantant d'Hipòcrisi, cantant de Pain, Peter Tactren. No ho sabia i ara ja ho sabem. De moment, ens quedem amb un tema molt i molt i molt canyero. Buried by the Dead. We'll be right back. Això era Buried by the Dead. De Bloodbath. T'has fixat que són les noies les que demanen els temes més brutals? Més canyeros, tio. És impressionant, que van flipant. Però bueno, a mi m'agrada ja m'agrada ja que aquestes dones... Fotin canya. Fotin canya, tio. I tant que sí. I tant que sí. Les xiques sois guerreres. Mare meva. Doncs mentre nosaltres estàvem sopant el passat 19... Ai, el passat 19, el passat dia 9, sí, amb lo de la quedada d'Arcàngel, a la sala KGB hi havia un concert. Un concert d'un grup que va començar l'any 2000 com a Mazo. Mola. Mazo. Vale, ja està, conya segur feta. Segur que és una conya que fan al concert. Conya feta, o no. Vale, o no, perquè és que actualment... Jo soy visionari, jo. De la, de la... Sí, sí, tu ho veus, eh? Tu veus una colla heavies fent molt a Mazo. Mola. Perfecte. Doncs es veu que de la formació de Mazo només queda el Dani Alonso i es va juntar amb altres i van dir, canviem-nos el nom. Posarem Ars Nova. Editarem un disc aquest 2009 que es diu Ars Nova, el posem a descàrrega gratuïta des de la pàgina web. I a fer la guerra de l'amor. Som-hi. Y tormentas de traición que se avecinan. l'agenda de concerts. Impressionant, els Ars Nova, un concert que, com molt dèiem, guapo, tio, va ser el passat dissabte, dia 9, sí, a la sala KGB. Si el concert en directe sonen igual de bé que aquest tema, que sí, molt xulo, molt, eh? Molt. Impressionant. I ara anunciem un concert que tindrà lloc aquest diumenge, dia 17 de maig, a la sala Bikini. Ens visita la Doro. 25 anys de carrera musical d'aquesta Alemanya, nascuda a Düsseldorf el 3 de juny del 64. Té la marinera. Però la tia està ahí, al pie del cañón. Està cañón. Al pie del cañón. I anem a veure la Doro a sala Bikini. No la Doro amb bikini. Ah, que això és un comentari que et vaig deixar a Facebook. M'han deixat aquest comentari a Facebook molt cachondo. I dic, bueno, anem a reproduir-lo aquí, també. A veure, és que no l'he escoltat gaire. Jo no l'he escoltat molt, però ja ho dic, jo estaré a la sala i intentarem enganxar-la i fer-nos una foto amb ella. A veure, i a veure què passa, i a veure què tal sona. Clar que sí. De moment, des de la quedada, ens van fer una petició. L'Àlex Metallicum i la seva companya, l'Eli, ens van dir, volem escoltar la Doro. I volem escoltar un himne de la Doro. Que segur que l'anà aquell dia. Home, és que si no sona... Jo me'n donaré una decepció perquè és un dels temes que vull escoltar en directe. El Yes We Can. Ah, no, no. No, All We Are. Això. Impressionant, aquesta de la Doro. La Doro, Juan de Nauert, Page. Doro Page, que com dèiem, sala Bikini aquest diumenge. Sí que és un himne, això, eh? És impressionant, aquest temazo. El cantaràs, ho saps. Oh. We are now. Jo si vaig... Quan és, diumenge? Diumenge. Bueno. Jo espero que de dijous vinent ja tingui la veu recuperada. I després te'n vas a Canaletes, no? Després a Canaletes a celebrar... La Lliga del Barça. Bueno, no cantem victòria abans de guanyar-la, eh? Sense jugar, eh? Has vist quins són els propers protagonistes del programa? Sí, tio, uns coneguts ja. Sudo ja de presentar-los, ja. No cal dir res més. Abans estàvem parlant del seu bateria. Sí, tio. Els següents protagonistes són els Àpex. Jo ja ho sento molt, però a partir d'ara ja el miraré d'una altra manera. Exacte. I saps per què et poso els Àpex ara? Perquè això és una sorpresa. Digue'm. Àpex van ser taloners d'Ars Nova el dissabte passat a la KGB. Ah, sí? Sí. Però és que aquest diumenge Àpex són els taloners de la Doro. Ah, ¿cómo te queda el cuerpo? Se me ha quedado acojonado. Acojonado, ¿eh? Pues ven y déjate llevar. I tots els oients del Calimetal estarem ahí junts. Ahí estarem. No sé si podré, però ho intentarem. No, però jo també ja ho deia ja per aquí. Tu, jo i tots els oients estem aquí disfrutant d'aquest gran programa que l'heu fet vosaltres, eh? L'heu fet els que esteu a la quedada. Nosaltres, poqueta cosa hem fet. Hem posat alguna pinzellada, potser, alguna coseta, però... Els comentaris. Sí, nosaltres fem de fil conductor entre tema i tema. Jo... I prou. Des d'aquí vull enviar un missatge a Àpex. Que tinguin molta sort. Ui, i tant que sí, i tant que la tindran. Que ens ho passin bé i que coneguin la Doro, tio. I tant que sí. Des d'aquí també li agraïm al David Soto, per la seva aportació el passat dissabte. Un grup que... Què hem de dir també d'aquest grup? Fabio Lione, Luca Turilli, Alex Starapoli... Fabio Lione... Madre mía de Dios. Rhapsody anteriorment, Rhapsody of Fire actualment, sí. Però en aquella època, en l'any 98, quan van editar el Symphony of Enchanted Lands, encara es deien Rhapsody. I és aquest que és un temazo de la hòstia. Un dels primers videoclips, si teniu opció, mireu-lo, perquè és boníssim. Sí, i surt el Turilli amb unes pintes, tio. Bueno, les que té, les que té. Això vaya, és... Vaya pintaques. Emerald Sword. We'll be right back. Rapsòdia de foc. Impressionant, aquest tema, hosti, eh? Hosti, tu, quin temazo, eh? Em puja l'adrenalina, això. De temazo a temazo. Mora meva. Avui anem de temazo en temazo i de petició en petició. I de petició en petició, i aquesta no ens arriba des de la quedada, sinó que ens arriba també des del mail, des de calimetal.radiotiana@hotmail.com, i des d'aquí, Tiana, també, el Jorge. Ens demana un tema del Mr. Osborne. Ozzy Osbourne, tio. Para cagar-se. El que es menja els ratpenats, els que ens hi arrenca el cap, allà, bam, mossegades. És molt mític, això, eh? No sé si serà veritat, però si ho és, és impressionant. Si ho és escarós. Un tio que va començar amb Black Sabbath, el van fotre fora pels seus problemes, i que està anomenat The Godfather of the Heavy Metal. És que... O The Prince of the Darkness. És que és molt bo, tio, aquest. O sigui, és impressionant, eh, l'Ozzy? Doncs ja l'estem escoltant de fons amb aquest Gets Me Through de l'àlbum Down to Earth del 2001. Mètele. Ozzy, sempre impressionant, eh? Hombre, mister. The Godfather of Heavy Metal, el padrino. Pues a veure si li donen, tio, perquè porta molts anys i té unes cançons impressionants, tio. Sí, és impressionant, tio. I d'un britànic marxem cap als Estats Units, tio. Pues sí. Industrial Metal americà. que també mola. L'altre dia, fa d'un parell o tres de setmanes, vam escoltar el nou tema. El nou tema del nou disc d'Estàtic, i havíem dit que havien canviat una miqueta, eh? Bastant. Però això sí que és Estàtic, tio. Això és... Caníbal. Petició del Marc. Això era Caníbal, de Static X. Aquí som uns caníbals. I això s'assembla molt a System, eh? Ja, amb el Chop Suey i un tema d'aquests, eh? Doncs anem marxant, però no sense abans el nostre moment friki. El moment friki. Perquè sí, han fet peticions frikis, tio. Sí. Han fet alguna que altra. La Vanessa. La Vanessa ens proposa un grup que jo havia sentit parlar d'ell, però no sabia ni el nom ni res. Es diu Sapatibousi. Sí. Deixa-la anar. Sí, bueno. I és una banda finlandesa que fa tribut a Black Sabbath cantant en finlandès. Casinà. O el dato, eh? L'últim disc es diu Imisen Merki i és un tribut a l'època de Ronnie James Dio en Black Sabbath. Buah. O sigui, impressionant. Vanessa, no sé d'on ha sacat este grupo, però... El disc el van llançar l'1 d'abril i el nou cantant, després de que el Hannu Paloniemi hagi marxat de la banda, és el Marco Hietala, conegudíssim, de Nightwish, Tarot, Northern Kings i mil bandes més. Per tant, nosaltres us hem de dir bona nit. Bona nit. Fins la setmana que ve, que vindrem amb moltes després més peticions. Després ens diuen que no som friquis, però tenim friquis. Déu-n'hi-do, eh? Hi ha friquis escampats per tots els puestos. Doncs anem a escoltar a petició de la Vanessa un tema que es diu Pale on Light, literalment amb suomi, en finlandès, que vindria a ser la versió del Neon Nights dels Black Sabbath. Joan, bona nit. Bona nit. Bona nit a tothom. Bona nit, gent. I fins la setmana que ve.